آلبوم نیاز، کار مشترک دو هنرمند معروف ایران زمین، نعمت الله آقاسی خواننده مردمی و قدیمی ایران و شاهرخ سالار خواننده ایرانی مقیم دبی. دلم میخواد از اون، دلم میخواد از اون جام و از اون می، همون جامی که ده، همون جامی که ده برخورده از می. یار جونی نامهربونی، ای یار جونی نامهربونی، من میرم به عباس تنها میمونی، من میرم به عباس تنها میمونی. دلمی خواد از اون، دلمی خواد از اون جام و از اون می، همون جامی که ده، همون جامی که ده برخورده از می. یار جونی نامهربونی، ای یار جونی نامهربونی، من میرم به عباس تنها میمونی، من میرم به عباس تنها میمونی. روید از باغ ما، روید از باغ ما، نگل بپرسی چرا بلبل بسه، چرا بلبل بسه رگل نیومه. ای یار جونی آخ نامهربونی، ای یار جونی الله نامهربونی، من میرم به عباس تنها میمونی، من میرم به عباس تنها میمونی. ندادم چون گرفت، ندادم چون گرفت تار تو بودم، ندادم چون گرفت، ندادم چون گرفت تار تو بودم. ای یار جونم نامهربونم، ای یار جونم نامهربونم، گلو بنده تدا برات میسونم، گلو بنده تدا برات میسونم. دلم میخواد از اون، دلم میخواد از اون جام و از اون می، همون جامی که ده، همون جامی که ده برخورده از می. یار جونم نامهربونم، ای یار جونم نامهربونم، گلو بنده تلا برات میسونم، گلو بنده تلا برات میسونم. میخوام تو از همون درایی، دلم میخوام تو از همون درایی. الله سر بی چادر، آخ سر بی چادر، زلفای حنایی، آه سر بی چادر، سر بی چادر، زلفای حنایی. ای یار جونی نامهربونی، ای یار جونی نامهربونی، من میرم به عباس تنها میمونی، آه من میرم به عباس تنها میمونی. دلم میخوادت، آه دلم میخوادت، جامو از اون می، همون جامی که ده، همون جامی که ده برخورده از می. ای یار جونی نامهربونی، بیا ای یار جونی نامهربونی، من میرم به عباس تنها میمونی، آه من میرم به عباس تنها میمونی، من میرم به عباس تنها میمونی، آه من میرم به عباس تنها میمونی.